To nie powoduje raka. W dobrej intencji mówią, że za dużo bakam. Żaden kafar, jadę na trakach. Pamięć Mustafa, Metal, WC plus DJ Atrapa. Z tym ponownie wrócę. Dwie strony historii, sen formy. Tam wspomnij hip-hop od stopni szkół podstawowych, klatek schodowych, ziomble. O tym nie da się zapomnieć. Powtórzę ponownie, kukurze podnieś to, co masz podnieść. Prawdziwy hip-hop na przedmieściach synkop. Niezawodny jak McIntosh, G5 za 1-0. Od lat w interesie, od życia chce się relaksu na stuka, przyszu waksu, na styk odjazdu. Daj mi, a dam ci Bogusławów 11. Dla niedoszłych kochanek wciąż jestem biedny. Nie kupię ci drinka, więc jestem niepotrzebny. Wierz mi, od zawsze w miejscu LWC. Z dala od syfu, degradacji, pouczeń. Słuchaj się w te wersy, to nie powoduje raka. Choć ziome mi mówią, że jaram więcej niż Akan. Stop, dominie próbą nas dziesiątkowane płatanos. Powoli truje chmurami na migi atak, bo czuję to krtani, krtań w rymach krwawi, by coś po sobie pozostawić. Zabić nienawiść, zamisz lub mów za siebie, lecz nie za nich. Aha. Słuchaj się w te wersy, to nie powoduje raka. Choć ziome mi mówią, że jaram więcej niż Akan. Stop, dominie próbą nas dziesiątkowane płatanos. Powoli truje chmurami na migi atak, bo czuję to krtani, krtań w rymach krwawi, by coś po sobie pozostawić. Zabić nienawiść, zamisz lub mów za siebie, lecz nie za nich. Zmieniły się czasy, nie zmieniła się pensja. Zmalała ilość fatyk, hip-hop znajdziesz w impeksach. Cierpisz na astygmatyzm, w tym samym miejscu mieszkam, gdzie przed laty przez te batyz. Jestem na tym w mieście naszych z nim braci. Znaczy zdjęciem widzisz, jestem taki jak przedtem. To samo osiedle, Teofilów destyl. Wykombinuj tlen w tym, przez niedomknięte okno słychać teksty. Ulicarcy, dzieło święty, nikt przecież nie jest. Czekasz na przełom, że ktoś da ci jeden. Nie pierdol banku prezes, to zatem precedens. I za każde podanie, co wpierdalasz w jeden styl. Ja się stąd wydostanę, by spotkać się w niebie. Jak dotrwasz, wtedy spytam, co tam u ciebie. Odpowiedzi nie sprostasz. Miłość dla moich braci, bliski, to nadal żyjemy. Środkowy palec wszystkim konfidentom. Słuchaj się w te wersy, to nie powoduje raka. Choć ziome mi mówią, że jaram więcej niż Akan. Stop, dominie próbą nas dziesiątkowane pata noc. Powoli czuję chmurami na migi atak, bo czuję to krtani, krtań w rymach krwawi, by coś po sobie pozostawić. Zabić nienawiść, zamilcz lub mów za siebie, lecz nie za nich. Zastanów się dwa razy nad tym, co daje azyl. Ludzie szarzy w tłumie małych i większych problemów. Na nich piętno systemu, zanim spojrzysz im w oczy, na wim Pedro lub nie mów, bo coś przeoczysz, zero bliska. Temperatura pół litra, stół wokół trzech, nic nie wskurasz, trzeba pić jak polane. Dziś z mym kompanem, z dala od kamer, reformujemy gawieć i to, co nam pisane. W bliżej nieokreślonej sprawie, nad planem baner. Ziomy, to nie czas dla łakomych. Kiedyś nadziei promyk, dzisiaj nadziei promil. Zamienisz plony tego, co powstało dotychczas na planety pomysł. Swego rodzaju zysk nasz. Sny stan w nich pełen goryczy. Łzy w pław płyszcze, że to przyczyn. Ktoś się w niebie podliczy. Cement podbitych skała wrasta w korzeń jak gałąź, tworząc całość z ideą sprzedaną jak talon. Kolejny nalot, czas rap infekcji, gdzie myśl kręci rym, bit podnosi prestiż. Tak jest. Się w te wersy, to nie powoduje raka. Choć ziome mi mówią, że jaram więcej niż Akan. Stop, dominie próbą nas dziesiątkowane pata noc. Powoli truje chmurami na migi atak, bo czuję to krtani, krtań w rymach krwawi, by coś po sobie pozostawić. Zabić nienawiść, zamilcz lub mów za siebie, lecz nie za nich.